Üçüncü kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. İnsanlardan beyinsiz olanlar, yöneldikleri kıbleden onları çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini doğru yola iletir. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِيمَانَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ Böylece sizi insanlara şahit olmanız, peygamberlerin de size şahit olması için orta yolu tutan bir ümmet kıldık. Biz, peygambere tabi olanı, ökçesi üzerinde geri dönenden ayıralım diye, önceden yöneldiğin tarafı kıble yaptık. Bu, Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah, sizin imanınızı boşa çıkaracak değildir. Çünkü Allah, insanlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. قَدَ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبَلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ Ey Muhammed! Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Seni mutlaka hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ Andolsun ki sen kendilerine kitap verilenlere bütün delilleri getirsen bile yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun ki eğer sana bilgi geldikten sonra onların arzularına uyarsan, o takdirde mutlaka zalimlerden olursun. اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَر۪يقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, peygamberi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ama yine de onlardan bir grup bildikleri halde gerçeği gizlerler. El-hakku min rabbike felâ tekûnenne minel mumterîn. Gerçek Rabbinden gelendir. Sakın şüphe edenlerden olma. وَلِكُلِّنْ وِجَهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Herkesin yöneldiği bir yön vardır. O halde hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya toplayacaktır. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah, sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin ki, insanların aleyhinize bir delili olmasın. Yalnız haksızlık edenler başka. Onlardan da korkmayın. Benden korkun ki, üzerinizde bulunan nimetimi tamamlayayım. Böylece doğru yola ulaşabilirsiniz. كَمَا أَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ Nitekim içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden temizleyen, size kitabı ve hikmeti öğreten ve size bilmediklerinizi belleten bir peygamber gönderdik. فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ Öyleyse beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin. يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِر۪ينَ Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz anlayamazsınız. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mal, can ve ürün eksikliğiyle imtihan ederiz. Sabredenlere müjdele. اَلَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlara bir musibet geldiğinde, şüphesiz biz Allah'ın kuluyuz ve mutlaka O'na döneceğiz derler. Ulaika aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmetun ve ulaika humul muhtedun. İşte Rablerinin mağfireti ve rahmeti onlaradır. Ve işte doğru yolu bulanlar da onlardır. اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ Gerçekten Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. Kim Kabe'yi hac veya umre maksadıyla ziyaret ederse, bu ikisini de tavaf etmesinde herhangi bir günah yoktur. Kim gönlünden koparak bir hayır işlerse karşılığını görür. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilir ve şükrün karşılığını verir. İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyinâti vel hudâ min ba'di mâ beyyennâhu lin-nâsi fil kitâbi ulâike yel'anuhumullâhu ve yel'anuhumullâ'inûn. İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti biz kitapta açıkça bildirdikten sonra gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanetleyiciler lanet eder. İllellezîne tâbû ve aslahû ve beyyenû fe ulâike etûbu aleyhim ve enettevvâburrahîm. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıklayanlar hariç. Ben onların günahlarını bağışlarım. Çünkü ben tövbeleri çokça kabul ederim. Çok merhametliyim. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَع۪ينَ Ayetlerimizi inkar edip kafir olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti işte onların üzerinedir. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ Onlar lanet içinde ebedi kalacaklardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlar gözetilmezler. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman ve Rahim'dir. İnne fi halqis semawati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nehari vel fulkillati tecri fil bahr bima yenfa'un nas ve ma enzelallahu minas semai min ma فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yararlı yüklerle denizlerde akıp giden gemilerde, Allah'ın gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra tekrar diriltmesinde, orada her türlü canlıyı yaymasında, rüzgarı ve yerle gök arasında emre hazır olan bulutları evirip çevirmesinde, aklını kullanan bir kavim için ibretler vardır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا وَاَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعَذَابِ İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp ona koştukları eşleri ilah edinenler ve onları Allah'ı severcesine sevenler vardır. İman edenlerin Allah sevgisi ise daha kuvvetlidir. Zalimler azabı gördükleri zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlayacaklarını keşke bilselerdi. اِذْ تَبَرَّأَ الَّذ۪ينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ Nitekim kendilerine uyulanlar, uyanlardan uzaklaşacaklar. Azabı görecekler ve aralarındaki bağlar kopacaktır. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ مِنَ النَّارِ Uyanlar şöyle derler. Keşke bizim için tekrar dünyaya dönüş olsa da, onların bizden uzak durduğu gibi biz de onlardan uzak dursaydık. Böylece Allah, onlara amellerini bir pişmanlık kaynağı olarak gösterecektir. Onlar cehennem ateşinden çıkacak değillerdir. Ya eyyuhen nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban ve la tettebi'u hutuvatiş şeytan. İnnehu lekum aduvun mubin. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. İnnemâ ye'murukum bis-sû'i vel-fahşâ'i ve en tekûlû alallâhi mâ lâ te'lemûn. Şeytan size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi emreder. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun dense onlar, hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Ya ataları bir şey anlamayıp doğru yolu bulamadıysalar? وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذ۪ي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. İnkar edenlerin durumu, çağırma ve bağırmadan başka bir şey duymayıp haykıran çobanın durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onun için düşünemezler. Ya eyyüha allazine amenu kulu min tayyibati ma razaknakum veşkuru lillahi in kuntum iyyahu te'budun. Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz olanlarından yiyin. Eğer sadece Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin. İnnemâ harrama aleykumul meytete ve'd-deme ve'l-lahmel hinzîri ve mâ uhille bihi li gayrillâh. فَمَنْ يَضُّرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Şüphesiz ki Allah size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanları haram kıldı. Fakat darda kalana, başkasının hakkına dokunmadan ve haddi aşmadan yerse günah yoktur. Gerçekten Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. İnnellezîne yektumûne mâ enzelallâhu minel kitâbi ve yeşterûne bihî femenen qalîlen ulâike mâ ye'kulûn. أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah'ın indirdiği kitaptan bazı şeyleri gizleyenler ve onu az bir değerle satanlara gelince, İşte onlar karınlarına sadece ateş dolduruyorlar. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak ve onları günahlarından temizlemeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır. Ulâ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. Onlar doğruluk yerine sapıklığı, mağfiret yerine azabı satın almışlardır. Onlar ateşe ne kadar da dayanıklıdırlar. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذ۪ينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَف۪ي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Bu da Allah'ın kitabı doğru olarak indirmesinden kaynaklanıyor. Kitap hakkında ayrılığa düşenler elbette derin bir anlaşmazlık içindedirler. لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman edip, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalanlara, dilenenlere, köle ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verenlerin, namazı kılanların, zekatı verenlerin, antlaşma yaptıkları zaman sözlerini yerine getirenlerin, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenlerin davranışlarıdır. İşte doğru olanlar ve Allah'tan korkanlar onlardır. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ey iman edenler! Size öldürülenler hakkında kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle ve kadına kadın kısas yapılır. Öldüren, ölenin velisi tarafından bağışlanırsa, o zaman yapılacak olan örfe uymak ve bağışlayana güzellikle diyet ödemektir. Bu Rabbiniz tarafından sizin için bir hafifletme ve merhamettir. Artık bundan sonra kim saldırıda bulunursa, onun için acı bir azap vardır. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için bir hayat vardır. Böylece öldürmekten sakınırsınız. كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. Sizden birinize ölüm geldiği zaman, eğer mal bırakıyorsa, anaya, babaya ve yakınlara uygun bir şekilde vasiyet etmesi farz kılındı. Bu, Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَهُ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَل۪يمٌ Kim işittikten sonra o vasiyeti değiştirirse, günahı sadece onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Her kim vasiyet edenin yanılacağından veya günaha gireceğinden korkar da ilgililerin arasını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumussiyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettequn. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, kötülüklerden sakınasınız diye size de farz kılındı. اَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْك۪ينَ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَاَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanların da bir yoksulu doyuracak kadar fidye vermeleri gerekir. Bununla birlikte kim gönül hoşnutluğuyla bir iyilik yaparsa, o kendisi için bir hayırdır. Ama eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ ف۪يهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an o ayda indirildi. Kur'an insanlara doğru yolu gösterir, hidayeti açıklar, doğruyu yanlıştan ayırır. Sizden kim o aya erişirse orucunu tutsun. Kim hasta veya yolcu olursa tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanımanız içindir. Gerekir ki şükredesiniz. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Ey Muhammed! Kullarım sana beni sorarlarsa, şüphesiz ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasını bana dua ettiği zaman kabul ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulmuş olsunlar. Uhille lekum leyletassiyamir rafethu ila nisaikum. Hunne libasun lekum ve entum libasun lehunne. عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَقَرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Oruç tuttuğunuz günlerin gecesinde hanımlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin örtünüz, siz de onların örtülerisiniz. Allah nefislerinize güvenemeyeceğinizi bildi de tövbelerinizi kabul etti ve günahlarınızı bağışladı. Şimdi artık geceleri onlara yaklaşın ve Allah'ın hakkınızda yazıp takdir ettiğini dileyin. Sizin için şafaktan ibaret olan beyaz iplik, siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikaftayken hanımlarınızla ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onlara yaklaşmayın. Allah böylece ayetlerini yasaklardan sakınsınlar diye insanlara apaçık bildiriyor. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Aranızda mallarınızı haksız sebeplerle yemeyin. Bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu hakimlere aktarmayın. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ Ey Muhammed! Sana yeni doğan ayları soruyorlar. De ki onlar insanların ve hac zamanlarının ölçüsüdür. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Evlere arka taraflarından girmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik, Allah'tan korkan kimsenin iyiliğidir. Evlere kapılarından girin ve Allah'tan korkun ki muradınıza eresiniz. وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın. Çünkü Allah haksız yere saldıranları sevmez. وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقَتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ Onları bulduğunuz yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha kötüdür. Onlar, Mescid-i Haram'ın yanında, sizinle savaşmadıkça, siz de onlarla savaşmayın. Eğer sizinle savaşırlarsa, onları öldürün. İşte, inkar edenlerin cezası böyledir. فَاِنِ اِنْتَهَوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Eğer onlar inkardan vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدَوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer inkardan vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Eş-şehrul haramu biş-şehril harami vel hurumatu kısas. فَمَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler karşılıklıdır. Öyleyse kim size saldırırsa, onun saldırdığı gibi siz de ona saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, kötülükten sakınanlarla beraberdir. وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın. İyilik yapın. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ بِهِ اَذًا مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer engellenirseniz, kolayınıza gelen bir kurban gönderin. kurban yerine ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olan veya başından rahatsız bulunan varsa, fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvene kavuştuğunuz zaman hacca kadar umreden yararlanmak isteyen kimse de kolayına gelen bir kurban keser. Kurbanı bulamayan kimse ise 3 gün haçta, 7 günde döndüğünüz zaman olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. El-Haccu eşhurun me'lumat. Femen ferada fihinnel hacce felâ rafete ve lâ fusûqa ve lâ cidâle fil haccı. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Hac bilinen aylardadır. Kim hacca niyetle o aylarda kendisine farz ederse, artık hacda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz ne iyilik yaparsanız Allah onu bilir. Kendinize azık edinin. Şüphesiz ki azıkların en hayırlısı Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri! Benden korkun! لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. Rabbinizin lütfunu istemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan akıp geldiğinizde, Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Size gösterdiği şekilde onu anın. Nitekim siz bundan önce gerçekten sapıklardandınız. ثُمَّ اَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sonra İnsanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin ve Allah'tan günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Hac ibadetini bitirdiğiniz zaman, babalarınızı andığınız gibi, hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan, "Ey Rabbimiz, bize dünyada ver" diyen kimseler vardır. Onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Onlardan bazıları da, "Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru" derler. اُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا Vallahu sari'ul hisab. İşte onların kazandıklarından nasipleri vardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Dördüncü kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Sayılı günlerde Allah'ı zikredin. Her kim iki günde Mina'dan dönmek için acele ederse, ona hiçbir günah yoktur. Kim de geri kalırsa, ona da hiçbir günah yoktur. Ama bu günahtan sakınan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki, hepiniz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ İnsanlardan dünya hayatı hakkındaki konuşması senin hoşuna giden ve kalbindekine Allah'ı şahit tutan öyle kimse vardır ki aslında o en azılı düşmandır. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ O iş başına geldiği zaman yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekini ve nesli yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ Ona Allah'tan kork denince, gururu kendisine günah işletir. İşte ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ İnsanlardan öyle kimse de vardır ki, Allah'ın rızasını kazanmak için kendi canını satar. Allah, kullarına karşı çok şefkatlidir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا دَخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينٌ Ey iman edenler! Hep birlikte İslam'a ve barışa girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Size apaçık deliller geldikten sonra yine doğru yoldan kayarsanız, bilin ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا اَنْ يَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرِ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ Onlar buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerin gelmesini ve işin bitirilmesini bekliyorlar değil mi? Oysa bütün işler Allah'a dönecektir. سَلْ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Ey Muhammed! İsrail oğullarına sor. Onlara nice açık ayetler verdik. Kim Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse, şüphesiz ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. زُيِّنَ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ İnkar edenlere dünya hayatı süslü görünür. Onlar iman edenlerle alay ederler. Oysa Allah'tan korkanlar, kıyamet günü onlardan üstün olacaklardır. Allah, dilediği kimselere hesapsız rızık verir. كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذ۪ينَ اُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا ف۪يهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّٰهُ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ İnsanlar bir tek ümmetti. Allah, müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. Anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için o peygamberlerle birlikte hak ve gerçek olan kitaplar indirdi. Ancak kitap verilmiş olanlar, kendilerine açık deliller geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlıktan dolayı o kitap hakkında anlaşmazlığa düştüler. Allah, kendi izniyle iman edenleri, onların hakkında anlaşmazlığa düştükleri gerçeğe ulaştırdı. Allah, dilediği kimselere doğru yolu gösterir. أَمْ حَسِبَتُمْ أَنْ تَدَخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ أَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَر۪يبٌ Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve beraberindeki müminler, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa, zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı çok yakındır. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Ey Muhammed! Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, iyilik olarak harcadığınız ana, baba, yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalanlar içindir. Yaptığınız her iyiliği Allah mutlaka bilir. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Ama hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için iyi olabilir. Hoşunuza giden bir şey de sizin için kötü olabilir. Allah bilir, sizse bilemezsiniz. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ ف۪يهِ قُلْ قِتَالٌ ف۪يهِ كَب۪يرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ey Muhammed! Sana haram ayda savaş yapmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş yapmak büyük günahtır. Fakat Allah yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'a gelenlere engel olmak ve halkını oradan çıkarmak, Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne çıkarmak da adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Onların güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse, işte onların amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Ve işte onlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. İman edenlere, hicret edenlere ve Allah yolunda cihad edenlere gelince, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Ey Muhammed! Sana içki ve kumarı soruyorlar. De ki, onlarda büyük bir günah ve insanlar için bir takım menfaatler vardır. Günahları menfaatlerinden daha büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, ihtiyacınızdan artanı harcayın. İşte dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Sana yetimleri sorarlar. De ki, onların işlerini düzeltmek daha hayırlıdır. Onlarla bir arada yaşarsanız artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bozanı düzeltenden ayırt etmesini bilir. Eğer Allah dileseydi sizi zora koşardı. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Siz iman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin. Müşrik kadın hoşunuza gitse bile iman etmiş olan bir cariye hür olan müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkekleri de iman etmedikçe iman eden kadınlarla evlendirmeyin. Müşrik erkek hoşunuza gitse bile iman etmiş olan bir köle hür olan müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe çağırıyorlar. Allah ise kendisinin izniyle cennete ve bağışlanmaya davet ediyor. İbret alıp düşünsünler diye ayetlerini insanlara açıklıyor. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ Ey Muhammed! Sana kadınların adet görme halini soruyorlar. De ki, o bir rahatsızlıktır. Bu sebeple adet halindeyken kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zamansa onlara Allah'ın emrettiği yerden yaklaşın. Şüphesiz ki Allah çokça tövbe edenleri sever. İyice temizlenenleri de sever. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين Kadınlarınız sizin tarlanızdır. Öyleyse tarlanıza dilediğiniz şekilde yaklaşın. Kendiniz için ileriye güzel ameller takdim edin. Allah'tan korkun ve bilin ki siz mutlaka ona kavuşacaksınız. Sen iman edenlere cenneti müjdele. وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Adına yemin ederek Allah'ı iyilik yapmanıza, kötülükten sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ ف۪ي اَيْمَانِكُمْ وَلَاكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ حَل۪يمٌ Allah sizi gelişi güzel yaptığınız kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kastettiği yeminlerinizden sorumlu tutar. Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır. لِلَّذ۪ينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِنْ فَاءُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için 4 ay bekleme süresi vardır. Eğer o süre içinde hanımlarına dönerlerse Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder. وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Eğer boşanmaya kesin karar verirlerse Allah her şeyi işitir ve bilir. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Boşanmış kadınlar kendi başlarına 3 adet süresi beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah'ın rahimlerinde yarattığı şeyi gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Eğer kocaları da bu bekleme süresi içerisinde barışmak isterlerse, onları geri almaya daha çok hak sahibidirler. Kadınların meşru şekilde vazifeleri olduğu kadar hakları da vardır. Erkeklerin onlar üzerindeki hakları ise bir derece daha üstündür. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. اَطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ف۪ي مَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Boşama iki defadır. Bundan sonra kadınlar ya meşru şekilde tutulur veya iyilikle bırakılır. Onlara verdiklerinizden hiçbir şeyi geri almanız size helal değildir. Ancak eşler Allah'ın koyduğu sınırları koruyamamaktan korkarlarsa bu müstesna. Eğer siz onların Allah'ın sınırlarını koruyamayacaklarından korkarsanız, o zaman kadının ayrılmak için bir bedel ödemesinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onları aşmayın. Kimler Allah'ın sınırlarını aşarlarsa, işte onlar zalimlerdir. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Eğer erkek üçüncü defa boşarsa, artık bundan sonra kadın başka bir koca ile evlenmedikçe ona helal olmaz. Eğer ikinci koca kadını boşarsa ve onlar da Allah'ın sınırlarını koruyacaklarına inanırlarsa, tekrar birbirlerine dönmelerinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır ve Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini bitirince onları ya meşru bir şekilde tutun veya meşru bir şekilde bırakın. Onları haklarına tecavüz edip zarar vermek için tutmayın. Kim böyle yaparsa kendine yazık etmiş olur. Allah'ın ayetlerini de alay konusu yapmayın. Allah'ın size verdiği nimetini öğüt vermek için size indirdiği kitabı ve hikmeti düşünün. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi çok iyi bilir. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini bitirince kendi aralarında güzelce anlaştıkları takdirde eski kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. Bununla sizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt veriliyor. Bu sizin için daha iyi ve daha temizdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Anneler, çocuklarını emzirmeyi tamamlatmak isteyen baba için tam 2 yıl emzirirler. Annelerin yiyeceğini ve giyeceğini uygun bir şekilde sağlamak çocuğun babasına aittir. Herkes ancak gücünün yeteceği şeylerden sorumlu tutulur. Ki ne anne çocuğu yüzünden ne de çocuğun babası çocuğu yüzünden zarara uğratılsın. Mirasçının da aynı şeyi yapması gerekir. Eğer ana baba istişare edip anlaşarak çocuğu memeden kesmek isterlerse kendilerine bir günah yoktur. Çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz, vereceğinizi güzelce verdiğiniz takdirde yine size bir günah yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görür. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Sizden ölen erkeklerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına 4 ay 10 gün beklerler. Sürelerini bitirince artık kendileri hakkında uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا اَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَل۪يمٌ. Bu durumdaki kadınlara kapalı bir şekilde evlenme teklif etmenizde veya içinizde gizli tutmanızda size bir günah yoktur. Allah onları anacağınızı bilir. Fakat meşru sözler dışında onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi bitinceye kadar nikah akdine kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizden geçeni bilir. O halde ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır. La junaha aleykum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidha وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ Henüz dokunmadan veya mehir kesmeden kadınları boşarsanız size bir günah yoktur. Zengin kendi imkanına göre, fakir de kendi imkanına göre güzel bir şekilde onlara faydalanacakları bir şeyler vermelidir. Bu iyilik edenlerin üzerine bir borçtur. وَإِنْ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Eğer kadınlara mehir kestiğiniz halde onları dokunmadan boşarsanız, kestiğiniz mehrin yarısını verin. Ancak kadınların vazgeçmesi veya nikah bağını elinde tutan erkeğin bağışlaması hariç. Fakat sizin bağışlamanız takvaya daha uygundur. Aranızda iyilik yapmayı unutmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı görür. Hafizu ala's-salavati ve's-salati'l-vusta ve kumu lillahi qanitin. Namazlara ve orta namaza devam edin. Gönülden boyun eğerek Allah'ın huzuruna durun. Fe in khiftum ferijalen ev rukbana. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ Eğer korkarsanız, yaya veya binekli olarak yürürken kılın. Güvene kavuştuğunuz zaman da bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Sizden ölüp de geriye eşler bırakan erkekler, eşlerinin evlerinden çıkarılmadan bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Eğer çıkarlarsa, kendi haklarında uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ Boşanmış kadınlara da uygun bir şekilde geçim sağlanması Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böylece açıklıyor. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ Binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara ölün dedi. Sonra onları tekrar diriltti. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işitir ve bilir. مَنْ ذَا الَّذ۪ي يُقَرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَث۪يرًا وَاللّٰهُ يَقَبِضُ وَيَبْسُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Allah'a karşılığını kat kat arttıracağı güzel bir ödünç verecek olan kimdir? Allah, rızkı hem daraltır hem genişletir. Siz de ancak ona döndürüleceksiniz. Elem tera ilel mele'i min beni İsrail min ba'di Musa iz kalu li nebiyin lehum ba'th lena melike اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ بَعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبَنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Onlar peygamberlerinden birine, bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da, ya savaş size farz kılındığında savaşmazsanız dediğinde onlar, bize ne oldu ki yurtlarımızdan çıkarılıp çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayalım demişlerdi. Ama savaş onlara farz kılınınca içlerinden az bir kısmı hariç bundan yüz çevirdiler. Allah zalimleri çok iyi bilir. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّٰهُ يُؤْت۪ي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَل۪يمٌ Peygamberleri onlara, Allah Talut'u size hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlarsa, biz hükümdarlığa ondan daha layık olduğumuz ve ona çok mal da verilmediği halde, o bizim başımıza nasıl hükümdar olabilir dediler. Peygamberleri, şüphesiz ki Allah sizin başınıza onu seçti. Bilgi ve vücut bakımından gücünü arttırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah'ın kudreti çok geniştir ve o her şeyi bilir dedi. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Peygamberleri onlara dedi ki, onun hükümdarlığının alameti tabut denen sandığın size gelmesidir. Onun içinde Rabbinizden gelen bir gönül rahatlığıyla Musa ve Harun ailesinin bıraktıklarından kalanlar vardır. Onu melekler taşıyıp getirecektir. Eğer iman etmişseniz bunda sizin için mutlaka bir ibret vardır. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Talut orduyla birlikte ayrılınca dedi ki, Allah sizi bir ırmakla deneyecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim ondan tatmayıp sadece eliyle bir avuç alırsa o bendendir. İçlerinden az bir kısmı hariç hepsi de ondan içtiler. Talut ve beraberindeki müminler ırmağa geçince bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak bir gücümüz yoktur dediler. Allah'a kavuşacaklarını bilenlerse, nice sayıları az topluluklar vardır ki, Allah'ın izniyle sayıları çok topluluklara üstün gelmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Calut ve ordusuna karşı çıktıkları zaman şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sağlam ve sabit tut. O kafir kavme karşı bize yardım et. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud Calut'u öldürdü. Allah Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediği bilgileri öğretti. Eğer Allah'ın insanları birbiriyle savması olmasaydı, yeryüzünün düzeni bozulurdu. Fakat Allah bütün alemlere ikram sahibidir. Tilke ayatullahi netluha aleyke bilhakka ve inneke leminel murselin. Ey Muhammed! İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Şüphesiz sen de gönderilen peygamberlerdensin.